شہوت کی پہلی بیماری جس سے قلب سلیم ختم ہو جاتا ہے، جس کے دماغ میں یہ سوچ آ جائے کہ مجھے لیڈر ہونا چاہیے، مجھے ریاست چاہیے، مجھے قوم کو لیڈ کرنا چاہیے۔ آپ نیکی میں بھی لیڈ کر سکتے ہیں، وہ امام بھی کرتا ہے، خطیب بھی کرتا ہے، پڑھانے والا بھی کرتا ہے، مربی بھی کرتا ہے، معلم بھی کرتا ہے، مدرس بھی کرتا ہے، لیکن یہ سوچ کہ میں ہی اس لائق ہوں کہ مجھے لیڈر مانا جائے، یہ بیماری ایسی ہے جس دل میں آ جائے وہ قلب سلیم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انکم ستحرسون علی الامارہ، تم حرص کرو گے کہ امارت مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، وانها ستکون ندامہ، یہ تمہارے لیے شرمندگی ہی شرمندگی۔ ما من رجل یلی عشرۃ فما فوقها الا وقد اتى الله مغلولا یوم القیامہ، دس کا بھی جو امیر بن جائے قیامت کے دن اس کے ہاتھ اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا نا تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، یہ دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ کب تک نہیں کھلیں گے؟ جب تک یہ حساب نہیں دے گا۔ فَقَّهُ بِرُّهُ، اس کے ہاتھ اس کی صرف نیکی کھلائے گے، آؤ بَقَّهُ اسْمُهُ، اور اس کے گناہ جو ہیں اسے مزید قیدی بنا دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اولها ملامہ، جو حرص کرتا ہے نا امارت کی تو سب سے پہلے تو اسے ملامت سہنی پڑتی ہے، واوسطها ندامہ، اور درمیانی چیز کیا ہے، اسے ہمیشہ شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، واخرها خزی یوم القیامہ، اور قیامت کو ذلیل ہو جائے گا، ذلت ہو۔ یہ سوچ اتنی بری ہے، اگر عمر بن عبدالعزیز کی یاد تمہیں آئے تو سوچیں جب ان کو بنایا گیا خلیفہ وہ رو رہا تھا اور دنیا خوش ہو رہی تھی، پوچھا عمر آپ کیوں رو رہے ہو، کہا ان کو کیا پتا ہے کہ ذمہ داری کتنی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر دجلہ کے کنارے پہ بھی کوئی بھوکا کتا بھی مر گیا تو حساب تو مجھے دینا پڑے گا۔ اور آج اسی عمارت کی کرسی کے پیچھے دنیا ذلیل ہو جاتی ہے، ساری دنیا جو ہے لگی ہے کسی طریقے سے کرسی مل جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہتا ہے، انا لن نستعمل من طلبنا، جو ہم سے کوئی کرسی مانگتا ہے، کوئی عہدہ مانگتا ہے، ہم نے کبھی دیا ہی نہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا، جو خود سے اس طرح مانگتا ہے وہ خائن ہے۔ کمال کی بات ہے، یحیی بن معاذ نے کہہ دی، فرمایا وہ شخص، من تشم منہ رائحة الرئاسة لا يفلح، جس سے تمہیں محسوس ہونا کہ وہ اس طرح کی خواہش رکھتا ہے، تمہیں خوشبو آئے یہ کرسی کا پجاری ہے، یاد رکھنا پوری زندگی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہاں کرتے تھے، من احب الرئاسة، جو اس طرح کرسی کا لالچی بن جاتا ہے، حسد، وہ دنیا کا حاسد بن جاتا ہے، بغا، باغی بن جاتا ہے، بغاوت کرتا ہے، کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وتتبع عیوب الناس، وہ ہمیشہ لوگوں کے کیڑے نکالتا ہے، کبھی مسلمانوں کے بارے میں اچھی سوچ نہیں بناتا، ویکرہ ان یحمد احد یذکر احد بخیر، اس کے سامنے کسی بندے کی تعریف کر دو اسے پسند ہی نہیں آتا۔ اللہ عزوجل، ایسی سوچ ہی شہوت ہے۔ کیا کمال تھے اللہ کے رسول کے صحابہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں، لولا الجہاد وبر الوالدین لتمنیت ان اموت وانا مملوک، لوگوں اگر جہاد نہ ہوتا، والدین کی خدمت نہ ہوتی تو میں تمنا کرتا کہ مجھے موت آتی اس حالت میں کہ میں غلام ہوں۔ اس سے انسان اطاعت کرتا ہے، منوانا جہاں ایک بات ہے وہاں مان کے چلنا بھی ایک صلاحیت ہے، یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن ہوتی اس کو ہے جس کا دل سلامت ہے۔